Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 października, jest 7. Małgorzata Najgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wolne 12 listopada wciąż pod znakiem zapytania. Robert Bowers odpowie za wczorajszy atak na synagogę w Pittsburgu. W dokumencie końcowym Synodu Biskupów jest mowa m.in. o pedofilii w Kościele i towarzyszeniu w wierze osobom homoseksualnym. Nadal nie wiemy, czy 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy, czy nie. Ustawa wróciła do Sejmu z poprawkami Senatu. Zgodnie z jej zapisami tego dnia pracownicy handlu będą mieli wolne, ale pracownicy służby zdrowia będą w pracy. Sejm zbiera się dopiero 7 listopada, a decyzję w sprawie ustawy musi podjąć jeszcze prezydent. Rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski, przyznał w Trójce, że z ustawą jest problem, bo późno otrzymają prezydent. Poczekajmy, aż ona na biurko pana prezydenta trafi, zobaczymy w jakim kształcie. Mamy stulecie odzyskania niepodległości, to jest bardzo ważna data dla Polaków. Idea, żeby 12 listopada, dzień kolejny, był dniem wolnym od pracy, jest jak najbardziej godna poparcia i co do tego, myślę, nikt nie ma żadnej wątpliwości. Przeciwni ustawie posłowie i senatorowie pytali, dlaczego jedni pracownicy mają mieć tego dnia wolne, a inni nie. Szef klubu PO Rafał Grupiński mówił u nas, że problem mają wszyscy. Będą się zastanawiali 10 listopada, tam 9, czyli dosłownie dzień, dwa przed wyjazdem lub w trakcie wyjazdu, czy będzie ten wolny dzień, czy go nie będzie. Czy będą pracować, nie będą pracować. Będzie to święto, nie będzie święto. Co zrobić potem 11 listopada? 11 listopada, Święto Niepodległości, w tym roku wypada w niedzielę, stąd pomysł uczynienia 12 listopada dniem wolnym. Kara śmierci może grozić sprawcy wczorajszego ataku na synagogę w Pittsburgu Robertowi Bowersowi. 56-letni mężczyzna, który zabił 11 osób i zranił 6, usłyszy zarzuty popełnienia przestępstwa z nienawiści i niewykluczone, że także zarzuty kryminalne. Bowers został ranny podczas wymiany ognia z policją, a później aresztowany. FBI nie ma wątpliwości, że atak miał podłoże antysemickie. Bowers wcześniej zamieszczał w mediach społecznościowych antysemickie i antyimigranckie wpisy. Prezydent Donald Trump potępił atak w Pensylwanii, określił strzelaninę mianem niewyobrażalnej tragedii. Antysemityzm i powszechne prześladowania Żydów stanowią jedną z najstraszniejszych i najczarniejszych kart w historii ludzkości. Przeciągnięta nienawiścią trucizna antysemityzmu musi być potępiona. Należy się jej przeciwstawić, gdziekolwiek się pojawi. Nie można tolerować w Ameryce antysemityzmu oraz jakiejkolwiek formy religijnych bądź rasowych uprzedzeń. Atak na synagogę potępił także sekretarz generalny ONZ. Antonio Guterres powiedział, że antysemityzm jest zagrożeniem dla wartości demokratycznych i pokoju. Dziś w Watykanie oficjalne zakończenie trwającego od ponad 3 tygodni Synodu Biskupów poświęconego młodzieży, w którym uczestniczyło ponad 170 hierarchów i przedstawicieli młodych ludzi z całego świata. Wczoraj jego uczestnicy przyjęli dokument końcowy. Jest w nim fragment z podtytułem Ujawnienie prawdy i prośba o przebaczenie i stwierdzenie, że czyny wykorzystywania seksualnego stanowią poważną przeszkodę dla misji Kościoła. Są także słowa wdzięczności dla tych, którzy mieli odwagę ujawnienia wyrządzonego zła, gdyż, tu cytat, pomagają oni Kościołowi uświadomić sobie to, co się stało, oraz potrzebę zdecydowanej reakcji. Piotr Kowalczuk. W dokumencie mowa jest o konieczności wsłuchiwania się w głos młodych ludzi, traktowania ich po partnersku i podzieleniu się z nimi odpowiedzialnością za Kościół. Czytamy w nim, że wielu młodych ludzi odeszło od Kościoła, bo znaleźli w nim nie świętość, a przeciętność i zepsucie. 3 punkty poświęcono zdecydowanej walce z nadużyciami seksualnymi w Kościele. Dokument mówi też o palącej potrzebie obecności kobiet w strukturach kościelnych wszystkich szczebli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W dokumencie końcowym Synodu Biskupów na temat młodzieży jest też mowa o towarzyszeniu w wierze osobom homoseksualnym. Gruzini wybierają prezydenta. O najwyższy urząd w państwie ubiega się 25 kandydatów. Maciej Jastrzębski. Spośród 25 kandydatów 19 zgłosiły partie polityczne, a 6 startuje jako kandydaci niezależni. Nowo wybrany prezydent będzie 5. w historii niepodległej Gruzji. Do tej pory urząd zajmowali Zwiad Gamsa Hurdia, Edward Szewardnadze, Michael Saakaszwili i Georgi Margvelaszwili. Jedynie dwaj ostatni dotrwali do końca kadencji. Zwiad Gamsa Hurdia został zamordowany, a Edwarda Szewardnadzego obalono w wyniku rewolucji róż. Dziś Gruzini ostatni raz wybierają prezydenta w głosowaniu powszechnym. Od 2024 roku prezydenta wybierać będzie kolegium 300 składające się ze 150 parlamentarzystów i 150 samorządowców. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W nocy zmieniliśmy czas z letniego na zimowy. Nie wykluczone, że to już ostatnia zmiana, bo we wrześniu Bruksela rekomendowała krajom wspólnoty rezygnację z przestawiania zegarków. Były konsultacje publiczne. 84% respondentów ze wszystkich krajów członków wspólnoty opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Decyzja Komisji Europejskiej na wiosnę, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mało słońca, sporo deszczu, lokalnie możliwy także deszcz ze śniegiem, a na termometrach przeważnie od 5 do 8 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich od 13 do 16 stopni. A dobra wiadomość jest taka, że stamtąd nadchodzi ocieplenie, już pojutrze temperatura wzrośnie do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry, do godziny 8. Dzisiaj podsumowujemy festiwal Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. No i przenieśmy się raz jeszcze w wiek XVII, a właściwie jeszcze troszeczkę wcześniej. Posłuchajmy niebywałego wykonania Siedmiu Łez. Thank you. fragment Siedmiu łez Dolanda, bo to jeden z motywów tegorocznego festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, a ze mną kolejna zmiana muzyczna. Miron Zajfert został dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Anna Woźnicka. Witam cię pięknie, Aniu. Dzień dobry. I Michał Sęk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Dzień dobry. Dzień dobry. Zamykamy dzisiaj opowieścią naszą i naszym spotkaniem muzycznym cały festiwal. No to pierwsze pytanie do wszystkich. Jak wyglądają bramy nieba? Aniu. Jak wyglądają bramy nieba? Podchwytliwe pytanie jako chyba. Dyrygentka, sopranistka, myślę, że świetnie sobie poradzisz z tym pytaniem. Tak, Bramy Nieba są projektem łączącym w sobie śpiew. Śpiew oparty na synagogalnych pieśniach, elektronikę Michała Jacaszka oraz partie wiolonczelowe w wykonaniu Anny Śmiszek-Wesołowskiej. Wydaje mi się, że jest to dosyć nietypowy projekt, dzięki któremu ta kultura muzyczna żydowska jest przybliżana coraz szerszej publiczności, czego doświadczamy na ostatnich naszych koncertach, gdzie rzeczywiście ta publiczność się rozrasta. To już nie tylko są osoby, które znają kulturę muzyczną, ponieważ uczestniczą w niej od zawsze, ale rzeczywiście są również osoby, które usłyszały o tym projekcie i z zainteresowania przychodzą na nasze koncerty. No a jaki kolor mają bramy nieba? Tak dla ciebie? Różne kolory mają bramy nieba w zależności od, no to zależy od emocji, jakie towarzyszą mi podczas wykonywania ich. Natomiast myślę, że okładka płyty, na której znajduje się projekt, idealnie odzwierciedla te emocje, przynajmniej moje, przy wykonywaniu bram nieba. Panie dyrektorze, Michale, jaki kolor mają bramy nieba, jak one wyglądają dla ciebie? Dla mnie na początku kojarzą mi się klasycznie z pewnym błękitem, z niebem, z takim wspomnieniem z dzieciństwa. Które zresztą jest również na okładce płyty. Ale coraz częściej jakby pokazują chyba gdzieś mi, bo pojawiają się raczej i elementy srebrne, piękne, szlachetne, ale i elementy pewne czarne, granatowe, gdzieś pochmurne. Tego, że do tych bram nieba nie zawsze prowadzi właśnie sielankowa droga, tylko bardzo często to jest ten właśnie takie nasze wewnętrzne zmaganie się z samym sobą, z jakimiś naszymi niedomaganiami, właśnie może czasami nawet z brakiem życzliwości wobec drugiego człowieka, więc ta wielokolorowość dochodzenia do tych bram jest, bym powiedział, takim dochodzeniem do pewnego źródła, to znaczy takiego spragnienia, a jednocześnie takiej nadziei, wiary na nasycenie. Miron Zajfert. Zdecydowanie, Agnieszko, zdecydowanie jednak niebieski. Niebieski z odrobiną cyjanu i z delikatną nutką magenty. Bramy nieba. Takie właśnie kolory będzie miał koncert finałowy, dzisiejszy koncert. Tak, bo Ania przed chwilą pięknie opowiedziała o takiej konstrukcji muzycznej, o podstawie muzycznej tego dzisiejszego wydarzenia. Nie zdradziła natomiast Państwu jednej tajemnicy. Co prawda jesteśmy w radiu, a powinniśmy być w telewizji, no ale jesteśmy w radiu i chwała mu za to. Aż w radiu. Proszę Państwa, dzisiejszy koncert Bram Nieba będzie wydarzeniem potrójnie niezwykłym. Po pierwsze, to jest niezwykły projekt muzyczny. Po drugie, to co będzie się działo na scenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, bo tam właśnie będzie ten koncert, będzie otoczone zjawiskowymi wizualizacjami, które wypełnią nie dość, że całą przestrzeń sceny, absolutnie całą przestrzeń sceny, to również niemalże całą przestrzeń widowni, ogromnej widowni Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, tak jak powiedziałem, czyli publiczność, którą gorąco zapraszamy na ten koncert, otaczać będzie nie dość, że dźwięk najwyższej próby, to również skomasowane wydarzenia wizualizacyjne, wydarzenia plastyczne, które będą dookoła. No i trzeci ważny wyznacznik, dzisiejszy koncert jest koncertem premierowym płyty Bramy Nieba, o której to płycie przed chwilą już mówiliśmy. No, o której jeszcze będziemy mówić. Zatem wejdźmy w te Bramy Nieba. Utwór pierwszy zatytułowany Avinu Malkeinu. taki kolor właśnie, drodzy Państwo, mają bramy nieba. Między innymi taki, bo tych odsłon i kolorów przed nami jeszcze sporo. Kończy się powoli kolejny festiwal Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, czy ci, którzy przychodzili. Ja patrzę też również na Anię, która była wśród publiczności, nie tylko występuje jako muzyk. Czy ta publiczność to była tylko taka publiczność odbierająca muzykę, czy dała się pochłonąć jako część właściwie całości? To spojrzenie na Michała. Tutaj panie dyrektorze. To ja zacznę w takim razie od Siedmiu Łez, kiedy publiczność zachowuje się naprawdę cicho i no, siedząc w pierwszym rzędzie nie do końca wiem, jak reaguje. Nie widzę twarzy, nie widzę min. Siedzi koło mnie również 12-letnia dziewczynka, która co pewien czas wtula się w swoją mamę, co pewien czas jest gdzieś przestraszona i następuje ten moment zakończenia i gromkie brawa, które trwają kilka minut. Mówię o tej publiczności z tego względu, że właśnie to w jakimś sensie zahipnotyzowanie publiczności, czyli właśnie, czy wręcz wsłuchanie tego, żeby podążać pewną ścieżką przygody i dopiero dać upust swoim emocjom, swojej wrażliwości w postaci braw, następuje na końcu. I to jakby nie uda się przygotować publiczności przed tym. To znaczy nikt nie wstał i nie powiedział jako organizator, prosimy nie bić braw w trakcie, prosimy, nie wiem, nie kasłać, nie odbierać telefonów, czy coś takiego, tylko ta przygoda, to było dla mnie niesamowite też przeżycie, zwłaszcza, że też jako dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II gdzieś zastanawiam się, jak dany koncert zostanie odebrany. Czy on trafił do publiczności, czy też nie. Nie ma jakichś, nie wiem, gwizdów, owacji w trakcie. I następuje ten moment też takiego znaku zapytania względem publiczności. No, odpowiedź jest wspaniała. Tak jak rozmawialiśmy w poprzedniej... Miron Seifert. Tak jak rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie, mówiliśmy o reakcji publiczności, z którą spotkaliśmy się podczas prezentacji projektu Koptykus. Wyjątkowa sytuacja, przynajmniej jak do tej pory, wydarzała się podczas całego tegorocznego festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Po prostu taki ładunek emocjonalny przy wszystkich dotychczasowych koncertach płynął ze sceny, że tak jak mówiliśmy sobie z braćmi Olesiami, publiczność doznała takiego stanu zamurowania. Cóż, suma emocji i reakcja, jak to się mówi, frenetyczna reakcja, ale dopiero po, czyli w momencie, kiedy prezentowane dzieło się kończy, publiczność prezentuje, ukazuje, odsłania swoje pole reakcji. Anna Woźnicka, Aniu, ty jesteś nie tylko wokalistką, ale również dyrygentką. Kiedy za plecami nie słychać publiczności, kiedy kończy się dzieło muzyczne, a publiczność nie reaguje, to jest dobry znak? To zależy. Natomiast... Kiedyś, tak wejdę ci jeszcze tak w słowo, kiedyś Artur Rodziński, słynny polski dyrygent, powiedział, że marzy mu się, żeby właśnie po takim, a nie innym utworze publiczność nie zareagowała, bo to będzie znaczyło, że naprawdę zrobił wszystko. Osobiście uważam, że rzeczywiście cisza też jest muzyką. W związku z tym, jak kończymy wykonywać jakieś dzieło i jest cisza ze strony publiczności, to oznacza, że publiczność bardzo weszła w tę muzykę, którą my wykonywaliśmy. Jest to też dla nas jako muzyków niesamowite przeżycie, bo oznacza, że nawiązaliśmy bardzo wyjątkowe połączenie, nić porozumienia za pomocą muzyki. A nie bez przyczyny mówi się, że muzyka jest cenniejsza, potrafi więcej wyrazić niż 1000 słów. Dlatego ta cisza to rzeczywiście jest taki objaw, który dla nas oznacza, że koncert chyba się spodobał. A na festiwalu byłaś również częścią tej publiczności. Tak, tak. I co wtedy? No muszę powiedzieć, że ogromną przyjemność miałam uczestniczyć jako słuchacz w tych koncertach. Szczególnie zapadł mi w pamięci środowy koncert, czyli kompleta Stefana Wesołowskiego. Miron mówił, że publiczność została zahipnotyzowana. Ja zostałam zauroczona. Mimo zmęczenia po całym tygodniu pracy, po prostu na koncercie siedziałam bez ruchu i nie chciałam, żeby ta muzyka się skończyła. Ona mnie również pochłonęła, tak więc bardzo cieszę się, że mogłam również być słuchaczem i mam nadzieję, że te wszystkie emocje, które trochę zagarnęłam z każdego z koncertu, również będę mogła przemycić do naszego koncertu dzisiejszego. Tak. Mironie, przez cały ten moment festiwalowy prezentowaliśmy słuchaczom najróżniejszych wykonawców z najróżniejszą tematyką dotykającą wiary i pokoju. Spróbujmy jeszcze raz wymienić, bo to była cała paleta od najnowocześniejszych aż do Dowlanda. Przy czym Dowland, 7 łez, wielkie dzieło tego angielskiego kompozytora. No on też był opowiedziany w kościele ewangelicko-reformowanym, tam gdzie była premiera tego projektu, też był opowiedziany językiem, który bynajmniej nie był z półki muzyka dawna. Po prostu zestaw zaproszonych gości, którzy się pojawili tam wykonując 7 łez, gości prezentujących rozmaite światy muzyczne. Już sam w sobie ten zestaw gości stanowił no, pewnego rodzaju taką mieszankę, dość piorunująco wybuchową nawet. Przypomnijmy. Była to przede wszystkim Agata Zubel. Był to Adam Bałdych, czołowy skrzypek jazzowy w tym momencie w Europie, a już w zasadzie i na świecie powoli. Był Cezary Duchnowski, mistrz elektroniki. No i oczywiście pewną taką barokową podstawę tworzył kwartet Arte dei Suonatori, czyli wytrawni muzycy, którzy w muzyce dawnej się czują doskonale. Ale, tak jak powiedziałem, była to pewna podstawa, na której całe mnóstwo improwizowanych światów, dowlandowskich oczywiście, działo się i rozwijało. Prezentowaliśmy również Państwu wersję w wykonaniu Stinga, poruszającą ten sam temat. No to teraz zaprezentujmy jeszcze w kolejnym wykonaniu ten sam temat, właściwie w wykonaniu jednego z najsłynniejszych muzyków, od którego 3 lata temu rozpoczynaliśmy historię radiową, historię Festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, czyli Peter Gabriel. Modlitwa emigranta, tak można przetłumaczyć ten utwór Petera Gabriela z płyty, praktycznie nieznanej płyty, która jest rejestracją modlitw z Dalekiego i Bliskiego Wschodu, pieśni modlitewnych zarejestrowanych przez Petera Gabriela. Z Afryki Północnej również cudownej, tak. z Afryki Zachodniej. To jest taka płyta, o której marzę. Od trzech lat. I Agnieszka mi cały czas jej nie chce pożyczyć. Mówię to z anteny Polskiego Radia. Czekam to, dlatego nie chcę pożyczyć, żeby ten festiwal trwał. To jest taka motywacja. Super. Dobra. Historia projektu, Mironie. Historia Bram Nieba. Bo Bramy Nieba, poza tym, że kolory mają niezwykłe i różnorodne, jak mówiliśmy przed chwilą, to gdzieś tam na samym początku była taka wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, wystawa czasowa artysty niezwykłego Franka Stelli, amerykański abstrakcjonista, taki troszkę twórca szalony, ale przygotował on taki cykl reliefów nawiązujący do drewnianych synagog, jakże licznych na terenie Polski do czasu wybuchu wojny. No potem po prostu te sakralne obiekty jakoś tak wzięły i zniknęły, nikt nie wie dlaczego. Otóż to, co zainspirowało Franka Stelle, było no takim zdarzeniem niezwykłym, plastycznie, a połączone jeszcze z starymi fotografiami tychże drewnianych synagog, z kolei zainspirowało mnie do tego stopnia, że podjąłem rozmowę z Michałem Jacaszkiem, bo od niego się to zaczęło i zaczęliśmy rozmawiać o tym projekcie, aby z jakichś takich niezwykle ulotnych okruchów historii zbudować współczesną, ale chwytającą za duszę opowieść. A potem pojawiło się Vox Warsze. A potem pojawiło się Vox Warsze, takie wielce sympatyczne trio, które wyraziło chęć, gotowość i ochotę dołączenia się do tego projektu. No i tak w zasadzie narodziły się Bramy Nieba, które w 2016 roku były po raz pierwszy pokazane, zaprezentowane, zagrane. Potem bywało różnie, ale cały czas prace jakieś trwały nad tym projektem. Toczyły się procedury związane z nagraniem płyty. Płyta została nagrana. A jeszcze jedną rzecz, o której należy wspomnieć w międzyczasie. Mianowicie w maju tego roku artyści tworzący projekt Bramy Nieba pojawili się ni stąd, ni zowąd, jak dla mnie, na bardzo zacnym festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja. No i fajnie, tylko że zdobyli Grand Prix. No właśnie, powinniśmy no i jakoś tak o się tym przypomnieć. Jakoś tak się poskładało pięknie. Poskładało się, że nie dość, że mamy laureatów Grand Prix i nie tylko, bo Michał Jacaszek jako znany muzyk solowy otrzymał wyróżnienie Złotych Gęśli na tymże festiwalu, czyli na Nowej Tradycji. Co prawda on nie potrafi grać na gęślach, a na złotych. Jeszcze. Na złotych tym bardziej, czyli laureaci Grand Prix. Zaśpiewają dzisiaj wieczorem koncert. Aniu, czy taka nagroda przekonuje, że tak, to jest dobry kierunek? No szczerze mówiąc, byliśmy całkowicie zaskoczeni takim wyróżnieniem. Do tej pory, właściwie jak tutaj siedzę i słucham, jak mówimy o tym wyróżnieniu, to mam szeroki uśmiech. Bo gdzieś rzeczywiście ten projekt toczył się dwa lata, tak jak Miron powiedział, w 2016 pierwszy raz został wykonany. Rozmowy były już kilka miesięcy wcześniej na temat tego projektu. I później wiadomo, że przychodzi szara rzeczywistość, gdzie trzeba pomyśleć, co dalej z projektem. I ta praca nad płytą, nad materiałem nagraniowym dosyć długo trwała. I w pewnym momencie gdzieś zaczęliśmy się zastanawiać, czy jeszcze będziemy mieć szansę zaprezentować ten projekt, aż się pojawił tutaj Łukasz Pawlak z wydawnictwa Requiem Records, któremu przypadła do gustu nasza muzyka. I właściwie od tego momentu wszystko zaczęło się dziać w dosyć dużym i szybkim tempie. Łącznie z tym, że nagle gdzieś pojawił się pomysł, a czemu by nie spróbować na nowej tradycji zaprezentować tę muzykę. Oczywiście z wielką nieśmiałością, przynajmniej ja osobiście mogę tak powiedzieć, zrobiliśmy to i myślę, że ta autentyczność, szczerość, ta nasza niepewność też nam troszkę pomogła, jako że cała nasza trójka jesteśmy profesjonalnymi muzykami, a więc występujemy od dziecka na scenie, więc nie powinno to sprawiać nam żadnych większych trudności. Tak jak wyszliśmy w maju na scenę w studiu Lutosławskiego, te emocje były tak ogromne, że sama nawet się nie spodziewałam, że tak to wszystko przeżyjemy. I z tego co wiem, chyba jury również to doceniło, więc odczuło te emocje również. Tak, jest nam bardzo miło, tym bardziej. Drugi utwór na płycie, drugi utwór pokazujący te bramy nieba to Veshamru. Thank you. Bramy nieba, muzyka wiary, muzyka pokoju i modlitwa o pokój, która trwa przez cały festiwal. W moich uszach wciąż wybrzmiewa właśnie Słucha Izraelu, który przed chwilą też usłyszeliśmy. I to jest też ta myśl, że do której jakby wzywał Jan Paweł II, że oprócz tych starań ludzkich, tego jak międzykulturowo chcemy się spotykać, międzyreligijnie, między różnymi wrażliwościami, że to jest też taki temat, który musi zostać po prostu przemodlony. Że ten pokój jednak pochodzi od tego wyższego, najwyższego. I tu Jan Paweł II pozostawiał właśnie podczas spotkania międzyreligijnego w Asyżu tych najwyższych we własnych religiach, gdzie podkreślał, że w jego religii będzie to Jezus Chrystus, natomiast bez takiego narzucania źródła pochodzenia tego pokoju. I my, kiedy przygotowaliśmy właśnie festiwal Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, zapytaliśmy przedstawicieli różnych związków wyznaniowych, różnych religii, czy oni też chcieliby się zaangażować w to wspomnienie Asyżu. I kiedy mówiliśmy o pokoju, padały przede wszystkim takie słowa, że ten pokój jest teraz towarem tak bardzo deficytowym, że włączenie się czy to synagogi, czy to właśnie kościołów ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-augsburskiego, jest rzeczą tak oczywistą, jakby dla przedstawicieli różnych religii, że nawet nie bardzo musieliśmy dopowiadać jakąś prośbę, tylko oni sami chcieli się włączyć właśnie taką wspólną modlitwą o pokój. I to jest też gdzieś moje takie głębokie przekonanie, że o tych wielu wymiarach, o których rozmawiamy, czyli takiej spotkania przeszłości z przyszłością, czy właśnie człowieka różnych religii, różnych kultur, że tych wyzwań jest tak dużo, a one są jednocześnie odpowiedzią na taką rzecz, która często była wręcz zarzucana różnym religiom, to znaczy, że wojny właśnie są przede wszystkim na tle religijnym, to znaczy, że ludzie się ze sobą nie zgadzają i stąd są wojny i przez to, żebyśmy odrzucili religię, wtedy odrzucimy konflikt. I kiedy powstaje tak zwany dekalog pokoju, dekalog, w którym właśnie przedstawiciele różnych religii odwołują się do tych źródeł pokoju, pierwszym punktem jest wspólne odrzucenie przemocy i terroryzmu w imię Boga. I to jest też ta rzecz, pewne nowum, które bardzo mocno podkreśla Jan Paweł II, że nigdy nasze wyznanie nie może być przeciwko drugiemu człowiekowi. W kolejnych punktach są, bym powiedział, jeszcze bardziej doprecyzowane rzeczy, nawet o swobodzie zawierania związków małżeńskich, o zakładaniu rodziny, bo tak to jest zapisane. I myślę, że to włączenie się przedstawicieli właśnie różnych religii jest dla nas też bardzo cenne, dlatego że to nastąpiło bardzo spontanicznie, bardzo szybko. I wszystkie świątynie Warszawy rozbrzmiały modlitwą pokoju? Tak, od piątku poprzez też sobotę, no dzisiaj też w kościołach chrześcijańskich ta modlitwa wybrzmi. Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, ksiądz biskup Romuald Kamiński, to były odpowiedzi w ciągu ułamków sekund, tak oczywiście. Aniu, kolejna brama nieba, którą teraz odsłonimy, będzie miała tytuł? Barchu. Thank you. Tym razem barokowa inspiracja całej płyty Bramy Nieba. Aniu? Późny renesans, dokładnie. Tak. A całości inspiracji szukaliście w pieśniach? To jest bardzo szeroki przekrój muzyki żydowskiej, bo najstarszą modlitwą, jaką się inspirowaliśmy, jest Avinu Malkeinu, którą słuchaliśmy na początku i ona pochodzi z II wieku naszej ery. Natomiast najpóźniejsza, takim łącznikiem między przeszłością a teraźniejszością jest rzeczywiście aranżacja, bo większość z tych utworów została zaaranżowanych przez współcześnie żyjących kompozytorów. I oczywiście też sięgaliśmy po utwory, które powstawały w gettach. Czy dzisiaj Bramy Nieba również z Jacaszkiem? Tak. O godzinie? O godzinie 20:00 chciałem przypomnieć Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Anielewicza 6. Godzina 20:00 Bramy Nieba i będzie to ostatni wieczór, będzie to ostatni koncert tegorocznej edycji Festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. A czy dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II już myśli nad kolejnym festiwalem? Już szuka? Oczywiście tak, szukamy tych inspiracji, szukamy też takich właśnie nawiązań do pokoju. Oczywiście pojawiają się też gdzieś nasze myśli, czy to z Kurdami, z Jazydami, z osobami, które gdzieś też mają, stają przed faktycznym wyzwaniem braku pokoju, tak żeby też te kultury przybliżać, ale jednocześnie tego, żeby pokazywać, jak jesteśmy też pięknie różnorodni. Michał Sęk, Anna Woźnicka, Miron Zajfert. Mironie, zamkniemy nasze spotkanie muzyczne fantastycznym utworem Sebastiana Wypycha, którego poznaliśmy dzięki festiwalowi rok temu. Tak, projekt Directions. I to będzie utwór, który właściwie opowiada o takim świetle życia. Sebastian Wypych, Agnieszka Trzeciakiewicz. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Thank you.